Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δεν κλείνει η αξιολόγηση. Ωραία. Για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Μα αφού μας αντίσταση είπε, που προβάλλει. Για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Μα αφού μας αντίσταση είπε, που προβάλλει. Μας αντίσταση που προβάλλει. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δεν κλείνει η αξιολόγηση. Ωραία. Για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Μα αφού μας αντίσταση που προβάλλει. Είναι ο Παναγιώτης Κουρούμπλης. Υπουργός. Μεγάλη αντίσταση. Υπουργός, και επειδή έκανε αυτή τη δήλωση, λογικό και το τραγούδι με την εκδοχή κομμουνισμού, όχι σοσιαλισμό, επειδή έχουμε να κάνουμε με τον Τσίπρα. Καλά, δεν έχουμε να κάνουμε και με Κατρούγκαλ, τώρα και εσύ το παράκανε. Εντάξει, αυτό βρήκα πιο εύκολο. Σοσιαλισμό στον Κατρούγκαλ, στον Κουρουμπλί, τρία καλύτερα το σοσιαλισμό. Ναι. Νέο φιλελευθέρω σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει αυτή η εκδοχή, αλλά. Το θέμα δεν είναι εδώ ότι ταιριάζει τραγουδιστικός, έτσι κι αλλιώς ακούστηκε. Το θέμα είναι ότι προβάλλει αντίσταση κυβέρνηση και δεν κλείνει αξιολόγηση. Προβάλλουμε το Χίλτον, είναι χαράκομα, δεν είναι. Είναι μετερίζει αγώνα και αντίσταση. Τα φλάμπουρα από πάνω. Α, τα φλάμπουρα, ρις. Ναι. Τα φλάμπουρα σκέτο. Χωρίς ρις. Όλο αυτό δηλαδή που ζούμε είναι αντίσταση. Προβολή αντίσταση από την κυβέρνηση. Τι κάνει η συντρόφισσα Αχτσιόγλου με τον σύντροφο Είναι οχυρωμένη στον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου και λέει: Ελάτε να τα πάρετε. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Ελάτε να τα πάρετε. Ο Πρέκας παρακεί. Είχα ακούσει ότι στο Χίλτον γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν φανταζόμουν ότι το κέντρο της αντίστασης αυτή την ώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι το Χίλτον. Και δεν περιμέναμε ότι από το Χίλτον θα ξεκινάγαν όλα. Με Σιριζέους όμως. Όλα μπορεί να γίνουν. Από ένα κυριλέ ξενοδοχείο, από τα σαλόνια του ξενοδοχείου. Κεντρικά, όχι βουνά και σερβίτσια. Ναι. Κάτω από τον βράχο, ας πούμε, τώρα μην πάνε κολονάκια και τέτοια στο βουνό. Κάτω, πριν ανέβεις. Ξυρισμένοι όλοι. Ναι, κύριοι, κοστούμάτι. Ναι, ναι, και πάνε εκεί και προβάλλουν την αντίσταση για το καλό ποιου. Α, αυτού, 1-0. Όχι, του ελληνικού λαού πάλι 1-0, και εκεί ταιριάζει, είναι παρόμοιο. Και το ερώτημα είναι, αφού θα τα δεχτούν όλα που θα τα δεχτούν, γιατί κάνουν και αυτοί όπως και οι προηγούμενοι, ό,τι λέει η Ντέλια. Γιατί προβάλλει την αντίσταση και το αργεί. Άλλο το αμάσιτο. Που το καταπίνανε οι Σαμαρικοί και που θα το κατέπινε ο Κυριάκος. Δεν είναι το ίδιο. Προσπαθήσαμε, μετά... δεν τα καταφέραμε. Άλλο μήνες... προσπαθήσαμε, άλλο είμαστε πρόθυμοι. Παιδί μου, να κάνεις αντίσταση. Δεν λέω, κάνε εκεί 15 μέρες, δείξε ότι αντιστέκεσαι, αλλά τελείωνε το. Αφού όλοι βιάζονται, το λένε όλοι ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει τελικά. Και αφού ξέρουμε, και θα γίνει. Είναι το θέμα. Τι μας καθυστερεί, ούτε το survivor τέτοια καθυστέρηση. Τρεις ώρες κάθε βράδυ. Έχει από τα παιχνίδια και το, έτσι και οι Βελκουλέσκου. Αργός θάνατος αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το survival. Πρέπει να πηδήξουν όλοι τα σκηνιά. Τι να κάνουμε, είναι 10-10. Θα του δούμε όλου 20 ανθρώπου να πηδάνε τα σκηνιά. Ναι, μα δεν τα πεδάνε όλοι με την ίδια ευκολία. Σου περνάει πουλο μήνυμα για πείδημα. Δεν ξέρω. Μπορεί... Για Sky ταιριάζει. Δηλαδή είναι συνεπέ. Κρατούσαν και κάτι μπαλάκια κρατούσαν χθε. Να μην πέσουν τα μπαλάκια. Κανενού. Σκέτα. Μπαλάκια σκέτα. Και ήταν στόχο να κρατήσει ψηλά όρθια τα μπαλάκια. Ενώ κάνει διάφορα. Μία μπάλα νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά. Μία. Πάνω σε ένα δισκοπότηρο. Εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Έτσι ήταν. Πού το έχουν πάει. Έπεσε στο ζάμπινγκ και είδα όλο αυτό το σκηνικό. Δεν άντεξα, εντάξει. Έχουν χτυπήσει την καρδιά του DNA του Έλληνα δεν τώρα. Ξέρω. Σου πιάσε και εκκλησία μέσα. Το Έλληνας είχε ανάγκη από reality. Κερί, το επόμενο να είναι κερί. Ποιος θα σηκώσει, ποιος θα περισσότερα κεριά αναμένα πάνω του. 50-60% του τηλεοπτικού κοινού κάθε βράδυ είναι κολλημένο εκεί. Εντάξει, του τηλεοπτικού κοινού, όχι τη κοινωνία. Του τηλεοπτικού κοινού. Είναι πολύ ακριβές αυτό. Πες μου λίγο τη διαφορά. Στα κριτήρια. Δεν είναι τόσοι. Α, δεν είναι τόσοι. Δεν βλέπουν τόση τηλεόραση. Τη κοινωνία. Αλλιώς τα κριτήρια ίσως τη κοινωνία είναι και χειρότερα από την επιλογή του survivor. Ναι. Αν δεις τι ψηφίζουν, όποτε δίνεται η ευκαιρία, τι απόψεις κυριαρχούν, όποτε οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, ποιοι μας ψεκάζουν, ποιοι δεν μας ψεκάζουν. Τώρα και οι δημοσκοπήσεις. Ναι, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Τώρα. Είναι εργαλείο χρήσιμο να ξέρω. Εσύ περπατάς από εδώ για 1000 μέτρα. Τι απόψεις συναντάς. Καλά. Διαφορετικές από γι' αυτό αυτές δεν περπατάμε και παίρνουμε τα αυτοκίνητα. Α, μάλιστα. Ναι. Ναι. Πώς οδηγούν στον δρόμο, με τι κριτήριο. Με το ίδιο κριτήριο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει έτσι, διέξοδος όπως τη φανταζόμασταν, δεν υπάρχει. Ευτυχώς όμως υπάρχουν τα κινήματα Αποστόλη, ναι. Τα τοπικά κινήματα, τα οποία χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη τα εκθίασε. Θέλω όμως για άλλη μια φορά να αναφερθώ στον ρόλο τον σημαντικό των τοπικών συλλογικοτήτων. Τον ρόλο των αναντικατάστατων των κινημάτων πόλης. των κινημάτων των πολιτών. Διότι η συμβολή τους, η θετική συμβολή τους υπήρξε συμβολή καθοριστικής σημασίας. Ωραίο είναι να μιλάει ο Τσίπρας για τα κινήματα πόλης, τα τοπικά, τις συλλογικότητες. Είναι έχει πολύ πλάκα, χρήσιμο, ναι. Πλάκα, ναι. Ως πρωθυπουργός, πολλά από αυτά που παλιά υποστήριζε τα κινήματα, τώρα δεν τα υποστηρίζουν ή αυτά που κάνουν είναι κόντρα. Βλέπε σκουριές, βλέπε διάφορα εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα και προχθές, που διαμαρτύρονται με κάτι χώρους χιτά, μοντέρνους χιτά που θα γίνουν εκεί. Παλιά ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα ΜΑΤ, τώρα ήταν τα ΜΑΤ απέναντι στους κατοίκους και οι βουλευτές να λένε να το δούμε, κάπως πρέπει να γίνει και διάφορα τέτοια. Ναι, άλλοι βουλευτές βέβαια που κάνουν τη δουλειά. Οι ίδιοι, οι ίδιοι βουλευτές. Σε έναν χώρο που δόθηκε εκεί στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Κουράκης, που είναι θεσσαλονικιός βουλευτής, και τότε ήταν με τους κατοίκους, τώρα η κυβέρνηση του Κουράκη στέλνει τα ΜΑΤ στους ίδιους κατοίκους που ήταν τότε και δεν ήταν ο Κουράκης με τους κατοίκους. Και όχι μόνο, όλοι οι Θεσσαλονικοί βουλευτές. Ναι. Αγρότες. Αγρότες. Ναι, εννοώ καλά. Αγρότες. Οι αγρότες το έχουν πάθει με όλους. Εν τω μεταξύ, δεν φταίνει τα κόμματα και οι κυβερνήτες εκεί, φταίνει οι αγρότες. Οι αγρότες το έχουν πάθει με όλους. Έχουν οι ιδέα αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός στηρίζει με φανατισμό το ΓΑΠ, έβαψε πράσινη την Ελλάδα, το Σαμαρά μετά μπλε, παλιότερα τον Καραμαλή μπλε, τον Τζίπρα ρόζ κτλ. Οι αγρότες το κάνουν με πιο φανατισμό από τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα και πάντα την πατάνε. Ο ένας είναι χειρότερος από τους άλλους για τους αγρότες. Εδώ δεν φταίνε μόνο οι ντόπιοι, είναι και λόγω ευρωπαϊκών πολιτικών, αγροτικών πολιτικών γενικότερα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, πώς ελπίζουν και με φανατισμό τα τραχτέρ βάφονται κάποιο χρώμα και μετά ξεβάφονται και αγανακτούν. Τόσο εύκολο και τα λοιπά. Και είναι ωραίο. Βέβαια, και είναι και ωραία προπόνηση από ό,τι βλέπω. Πάντα ευχαριστούνται να πλακώνουν αγρότες. Ναι. Δηλαδή... Καλά, δεν μα άνοιγε και αγρότες. Δεν μα άνοιγε και αγρότες, η αλήθεια είναι. Αλλά αγρότη, τι θα πει. Η κυβέρνηση είτε αριστερή είναι, είτε νεοφιλελεύθερη, είτε μίξη των δύο. Μια χαρά στου αγρότες τη δίνουν. Μα πρέπει η ένωμη τάξη να αποκατασταθεί και δεν μπορεί το κέντρο τη Αθήνα. Α, που είναι και αγρίκη τώρα, συγγνώμη. Πέρα με κάτι γκλίτσες, εισιχτήρι. Αυτοί, ειδικά με τις Κρήτης, δεν είναι αγρότες κανονικοί. Άσο που δεν καταλαβαίνουν, έχουν εισπνεύσει αυτοί. Όχι, θα τους βάζεις το δακρυγόνο, θα του κάνει ζημιά, δεν όχι, του κάνει ζημιά. Μα δεν κατάλαβε τίποτα. Το βαράς με τον γκλόμπ να του βαρέσει, δεν καταλαβαίνουν αυτοί, έχουν σκληρό πετσί. Το σουρεάλ της όλης υπόθεσης, αφού γίνανε τα επεισόδια χτες, έπεσαν και δακρυγόνα, έγιναν όλα αυτά. Κάποια στιγμή έβλεπα στα κανάλια την αλληλουχία των εικόνων. Γκλόμπ, δακρυγόνα, σέρνουν ένα αγρότη και καπάκι μετά στον ίδιο χώρο στήσαν και ένα πεντοζάλι. Και χορεύαν όλοι μαζί εκεί. Εντάξει. Οι αγρότες. Δηλαδή, αν τα βλέπει κάποιος από το εξωτερικό όλα αυτά. Είναι αυτό το με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε που λέει. Ναι, στήσαν και ένα χορό μετά εκεί επί τόπου. Μετά το ξύλο. Ήταν πολεμικός χορός. Όχι, πεντοζάλι ήταν. Τι πολεμικός, κανονικός. Μια που λέμε για αγρότες, να ακούσουμε κάποιον που στυλιτεύει τα πράγματα με το δικό του μοναδικό αληθινό τρόπο. Διότι από λόγια έχετε χορτάσει. Πριν 6 μήνες είχαμε εκλογές και θυμάστε τι λέγανε στα μπαλκόνια για να πάρουν την ψήφο. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα ΜΑΤ. Ο Τσίπρας προς τους αγρότες. Πάνω σε ένα τρακτέρ θυμάμαι είχε ανέβει και τα έλεγε. Αυτά το βλέπαν όλοι. Ναι, ναι, όχι, εδώ δεν ξέραν τότε. Τρακτέρ, νομίζω, αλλά ήταν κάπου σε ένα υψηλό. Μιλάει για τα ΜΑΤ που οι τότε κυβερνήσεις. Θα πούνε τώρα κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, σαν να το βλέπω, σαν να τους ακούω, ότι μα δεν είδατε οι αγρότες ξεκίνησαν πρώτοι και πήγαν και σπάσανε τα αυτοκίνητα, τις κλούβες της αστυνομίας. Και απαιτούνε και στον τρόπο σκέψης τους και την αντίληψή τους βάζουν ποιος ξεκίνησε πρώτος. Μα δεν ξεκίνησαν οι αγρότες πρώτοι να έρθουν από την Κρήτη, είχαν μια αφορμή για να έρθουν. Πέρα από αυτό. Άλλος ξεκίνησε πρώτος να βάλει τα δικαιώματά τους. Το πρώτο τους. Μπαμ το έδωσε αγρότης όντως. Έτσι εξετάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια ποιος ξεκίνησε πρώτος. Α, ναι, άλλο. Γιατί τώρα εξετάζουμε τα αδικημένα ΜΑΤ και ποιος ξεκίνησε πρώτος. Δεν λέει, θα βρεθούν οι ΣΥΡΙΖΑΙ να περασπιστούν ΜΑΤ. Λες. Ναι, μα το κάνουν. Όντως. Άκου τι λέει, μα το από την πρώτη μέρα. Εννοείται. Χαζόρισε. Βεβαίως γίνεται. Υπάρχουν ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ ΜΑΤ καταρχήν. Τι θα υπερασπίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ματατζή ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι του ΣΥΡΙΖΑ όμως τα ΜΑΤ. Αυτά είναι τα κανονικά ΜΑΤ. Μάλιστα. Εσύ δεν ξέρεις. Άλλο, ο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος, εντάξει. Ο Μπαλούρδος είναι μια εξαίρεση. Φωτεινή εξαίρεση. Εξαίρεση που, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Έχει ψηφίσει και Σαμαρά όμως, να τα λέμε. Καλά, και Γιώργο έχει ψηφίσει. Και Γιώργο. Και Ανδρέα έχει το σειρμό, ό,τι σειρμό υπάρχει. Ότι, ήταν... ότι υπάρχει, το ψηφίζει. Και ότι θα υπάρχει, ο Μπαλούρδος θα το ψηφίσει. Και η Παπαδήμου θα ψήφιζε, μα είχε την ευκαιρία. Βεβαίως. Τι. Δεν ψηφίσει σχέση. Πάντα με τους νικητές. Πάντα με τους νικητές. Μα εννοείται. Αφού νικήσουν όμως. Αφού νικήσουν. Και με έναν ωραίο αμπαλάρισμα, γιατί έγινε αυτό. Ο Μπαλούρδος ψήφισε Τσίπρα στις δεύτερες, όχι στις πρώτες. Ναι, στις πρώτες και ψήφισε Σαμαρά. Και ψήφισε Σαμαρά. Εντάξει, μετά τα είδαμε τα πράγματα. Στις δεύτερες όπως όλοι. Μα ήταν μόνο οι δεύτερες, δεν μπορούσε να μην ψηφίσει ω γνήσιο μνημονιακό που είναι ο Μπαλούρδος. Είναι το αντίθετο από το άλλο που λένε, ότι εγώ ψήφισα μόνο στις πρώτες. Ω, ναι, είναι στις δεύτερες. Πάμε λοιπόν σε έναν. Κοίτα να δεις, υπάρχουν υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση που ανήκουν και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι και στα κεντρική επιτροπή. Που όμως δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι, όπως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Είναι ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Το κανονικό, το παλιό ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι. Βεβαίως είμαι ΠΑΣΟΚ. Άρα. Μπράβο. Βεβαίως είμαι ΠΑΣΟΚ. Άρα. Ήμουν ΠΑΣΟΚ. Το, λοιπόν. Από το original ΠΑΣΟΚ. Και είναι ΠΑΣΟΚ. Τίμιος. Δεν το έκρυψε ποτέ. Μα τι να το κρύψει. Τώρα κάνω μια άλλη δουλειά. Αλλά ΠΑΣΟΚ είμαι. Ναι, ρε παιδί. Η δουλειά μου τώρα είναι να με σέρνει. Και έχει δίκιο. Όντως δεν έχει αλλάξει ο Κουρουμπλής. ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει. Ο Κουρουμπλής, μισό χιλιοστό από αυτά που πίστευε, από τον τρόπο δράσης, αντίληψης, συμπεριφοράς, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε και κόλλησε ο Κουρουμπλής και κόλλησε ο Σπύρτζης και όλοι οι Τζάκροι κόλλησε και όλοι αυτοί κολλάνε. Ναι. Δεν έγινε πιο αριστερός ο Κουρουμπλής. Πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ κόλλησε σε αυτούς, δεν κολλάνε αυτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόλλησε σε αυτούς. Όλα αυτά τα χρόνια εκεί ήταν και σε αυτές τις θέσεις και στα υπουργεία και στα έδρανα. Εκεί ήταν. Είναι ωραίο να βγαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Μαζί. Και βγαίνει ο Κουρουμπλής κάποιος και να λέει είμαι ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, τι είναι άνθρωπος. Και μετά για να το αυτόσει λίγο να το γλυκάνει, το original ΠΑΣΟΚ. Το ορθόδοξο, το παλιό ΠΑΣΟΚ. Ορθόδοξο, ότι αν τη συνέχιζε τη σκέψη του, η σημερινή δεν είναι ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ κτλ. ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κακό ΠΑΣΟΚ βέβαια. Δεν ξέρω αν υπήρχε καλό ΠΑΣΟΚ. Αλλά κακό ΠΑΣΟΚ υπάρχει, είναι αυτό που βλέπετε γύρω σας. Ποιο ήταν το καλό ΠΑΣΟΚ. Και αυτά ήταν ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Ουστάραμε. Τι ωραίες ήταν εποχές. Το καλό ΠΑΣΟΚ. Ένας λαϊκισμός. Αυτό. 1000% ήταν. Αυτός ο λαϊκισμός που τα φέρε όλα εδώ σήμερα. Εξέπεμπαν ένα λαϊκισμό όλη αυτή, μια ισοπαίδωση και ένα τρόπο σκέψης χυλό. Μια ευκολία σε όλα. Μια ευκολία που αυτό πληρώνουμε μεταξύ άλλων και τώρα. Αυτή η ευκολία ήταν ό,τι πιο καταστροφικό. Στην αλλίωση συνειδήσεων. Και πήρε όλες αυτές τις ιδέες, θυμάμαι, της αριστεράς, της καλής αριστεράς, της αντίστασης και όλα αυτά τα έβαλε σε ένα μίξερ και τα έκανε γιούρια αρπαχτή, άρπα κόλλα, λαμογιές, μίζες, τσοχατζόπουλους. Αυτά. Αυτό ήταν Μαντέλιδες, η μεγάλη προσφορά. Όλα. Ναι, όλοι. Και, Σιμίτιδες, και πιο παλιά. Και αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά του τότε, του καλού ΠΑΣΟΚ, όπως το... αποκαλείς εσύ, αλλά κοινή συνισταμένη του τότε ΠΑΣΟΚ, του καλού, βλέμε. Ναι, αλλά είχαμε λεφτά στην τσέπη τότε. Πηγαίναμε ένα μπουζούκι και τα σπάγαμε. Τώρα που πας, μιζεριάς, μισή σαμπάνια δεν ανοίγεις. Ναι, έχει νόημα να έχεις λεφτά για 5 μήνες στη διάρκεια της ζωής και σε όλο τον υπόλοιπο καιρό να ξεπληρώνεις αυτούς τους 5 μήνες. Από το να μην είχες καθόλου. Αυτό εκεί πάτησε πάνω το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πώς είναι. Ναι, πάτησε το ΠΑΣΟΚ, σου λέει δεν θα έχεις καθόλου. Ναι. Να πάρ το σήμερα. Το σήμερα δεν έχεις καθόλου. Εμείς σου δώσαμε και 5 μήνες. 5 χρόνια που δεν ήταν 5 μήνες. Έδωσε κάποια χρόνια. Ναι, ναι, λοιπόν, εδώ σε διορθώνει ένας φίλος ακροατής και πολύ καλά σου είπα βέβαια. Ναι. Ο Πεντοζάλης είναι πολεμικός χορός, αγαπητή Ελληνοφρένεια. Ωραία, ναι, άρα... εντάξει, καμία αντίρρηση. Πολεμικός λοιπόν. Άρα φταίνει οι αγρότες που ξεκίνησαν πόλεμο με τα μάτια. Και φάνηκε από το χορό που κάνανε. Ναι, όχι, δεν φάνηκε. Καλά κάνουν τα κανάλια και τους χώνουν εκεί λίγο στους αγρότες. Δεν έχει τώρα να πιάσουμε το lifestyle των αγροτών. Ο γκόμενος αγρότης, ας πούμε. Είχε, πάλι που κάπου ήταν ο γκόμενος αγρότης. Ότι ήταν και άλλοι ωραίοι αγρότες. Όχι μόνο. Είχε έρθει αυτός, όπως λεγόταν, δεν τον θυμάμαι. Ο γκόμενος αγρότης. Αυτός ο καλός που τον είχε περιφέρει σε όλες τις εκπομπές τότε. Είχε έρθει, ήταν πίσω από τις κάμερες, αλλά είχαν έρθει κι άλλοι. Τέτοιοι πια. Α, τι είχε αποτραβηχτεί. Κάπου το είδα σε ένα lifestyle. Κάνει σκηνοθεσία, πια είχε αποτραβηχτεί εκείνος. Ευαρέθηκε, έκανε τον κύκλο. Τώρα ασχολείται με την ουσία. Να μείνουμε λίγο στα πασοκικά, στο καλό κακό ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Κουρουμπλής πήγε κάτι άλλο. Εγώ, κοιτάξτε να σας πω, εγώ σας είπα κάτι και θέλω να είμαι σαφής. Σέβομαι τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα δημοκρατικό που έχει προσφέρει και αυτό από την μεριά του αυτά που έχει προσφέρει στην πατρίδα. Έχει τις επιλογές του, αλλά εγώ είμαι αντιδεξιός. Τι σημαίνει είμαι αντιδεξιός? Κάποιος να ρωτήσει και να μας απαντήσει τι σημαίνει είμαι αντιδεξιός. Ενώ εφαρμόζει δεξιές πολιτικές. Άμα είναι αντιδεξιός. Κάρα δεξιές. Ναι. Όχι άκρο. Κάρα δεξιές, νεοφιλελεύθερες, ακραίες πολιτικές. Δηλαδή πρέπει να είναι αντίολων του υπόλοιπου Υπουργικού Συμβουλίου. Του εαυτού του. Ναι, θα πες ότι αυτός είναι ΠΑΣΟΚ, είναι σοσιαλιστής, δήλωσε. Δηλαδή, όλους τους υπόλοιπους πρέπει να συχαίνεται. Ναι, είναι αντιδεξιός ο Κουρουμπλής. Αυτά που υπογράφει, αυτά που ψήφισε, τι είναι? Δεν είναι δεξιά. Μπορεί να ασπαράζει σαν το Σπίρτζι κι αυτό. Δεν το είπε. Αλλά το πει να το δεχτούμε. Και σαν το Δημαρά το βουλευτή, ότι κλαίει, ότι δεν θέλω να ψηφίζω, τα ψηφίζει όμω. Και ο Δημαρά κλαίει. Ο Δημαρά ο βουλευτή. Ναι, ναι. Των οικολόγων. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα ωραία τα παλαβά. Γι' αυτό είναι Πασό κάποιος και ΣΥΡΙΖΑ, για να λέει παλαβά. Αυτό για να λέει πράγματα που αν κάποιος τα αντιμετωπίσει με λογική, τερματίζει τη λογική. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι οπορτουνισμός, για να το πάμε και σε πιο. Άρχισα να τα δει. Θεωρητική, ναι, τελείωσε λοιπόν. Δεν θα συνεννοηθούμε, δεν ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι, όχι, το παίρνω πίσω. Καταλαβαίνω ότι θες πέντε λέξεις. Ο κόσμος θέλει απλές έννοιες. Σκέψου και το φίλο τον Ταρίφα που ακούει. Απλά πράγματα να συνεννοούμαστε. Ο φίλος του Ταρίφας είναι χαρούμενος που του έρθει ο ΕΦΚΑ χαμηλά. Μόνο σε αυτόν. Μόνο σε αυτόν και όλοι οι άλλοι που θα έχουν υψηλό ΕΦΚΑ και με αυτό τον μπάχαλο που γίνεται με τον ΕΦΚΑ δεν τον απασχολεί. Κοιτάει μόνο το ταξί του, δύο τετραγωνικά γύρω-τριγύρω και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει ότι επειδή όλοι οι άλλοι υποφέρουν, έχει και ο ίδιος αναδουλειές. Δεν πάει μέχρι εκεί. Δεν αυτό σου λέω, απλές έννοιες. Απλές έννοιες, γιατί οι σύνθετες έννοιες επάνε προς τα εκεί. Με απλές έννοιες, εγώ προτείνω, δεν λέω σύνθετες έννοιες, απλά να κάνουμε συνδυασμό των απλών εννοιών. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Απλές έννοιες, συνδυασμός, προσθετική, αφαιρετική. Ναι, αλλά δεν συνεργαστήκατε. Ναι, ωραία. Είπαμε απλές, όχι τόσο απλές. Χτες, όταν γινόντουσαν τα επεισόδια, είχαν φέρει ντουντούκες εκεί η κριτική και ακουγόταν ο Ερωτόκριτος. Το βάλαμε το σχετικό, από τον Ξυλούρι όμως. Ναι. Ο Ερωτόκριτος έχει πολύ κείμενο και επειδή μου θύμισε κάτι τελείως άσχετο σε κλίμα και σε ατμόσφαιρα με τις κινητοποιήσεις χθες και το ξύλο των κριτικών έξω από το Υπουργείο και επειδή το είχα προγραμματίσει για χθες αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος, ας ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι του Ερωτόκριτου, άλλο εντελώς κλίμα, καμία σχέση ούτε με Ξυλούρι ούτε με ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει γράψει την μουσική, Σόνια Θεοδωρίδου και Μάριος Φραγκούλης. Στον κόσμο εφάνηκε κι αγάπη δεν κατέχει. Πώς δεν την εδοκίμασε και ποιος δεν την ξετρέχει. Πέτρες, δέντρα και σίδερα και ζαστινή. Σκλάβο του καλή με και δουλευτής του εγγράφτηκα και μετακοινωνήμαι. Οι λογισμοί με σαϊτιές, καρδιά μου είναι το Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Όπως κάθε Πέμπτη. Και έχω εδώ κάτι μηνύματα. Και Τρίτη έτσι ήταν. Ναι, έτυχε. Κάτι μηνύματα ακροατών. Λέει ένας, ο Παύλος, πείτε στον Κουρουπλή ότι Κατσαπλιάς μπορεί να είναι ο αριστερός, ο δεξιός και ο κεντρός. Είναι νοοτροπία και μπορεί εύκολα να κρύβεσαι πίσω από ετικέτες για να κάνεις τις βρωμιές σου καλημέρα. Ακραίος τώρα αυτός ο ακροατής. Πολύ, χοντρό, χοντρό. Ο Τάσος θέτει ένα ερώτημα. Από το ερώτημα καταλαβαίνω τι γίνεται. Δύσκολο να απαντηθεί. Θα ήθελα να ακολουθήσω μια πολιτική. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα παγκόσμιο που να έχει εφαρμοστεί και να έχει αποτελέσματα? Ναι. Πού το πάει? Από την ερώτηση. Φέντε. Τι ερώτηση. Mm. Και η Φωτεινή, νομίζω, δεν είναι αυτή, που λέει: τα ΜΑΤ χθες αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση χημικών επειδή οι αγρότες επιχείρησαν να μπουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ρεπορτάζ από το βραδινό δελτίο της ΕΡΤ. Για ΕΡΤ, λογικό. Ναι, μια χαρά είναι για ΕΡΤ. Πολύ συνεπές. Είναι συνεπές και έτσι είναι το σωστό. Γιατί... Αλλά αυτό που δεν λέμε είναι ότι τα ΜΑΤ είναι αφοπλισμένα εδώ και 2 χρόνια. Είναι. Έτσι δεν είχε πει. Όλα αυτά χθες τι ήταν? Δεν ήταν όπλα, είδες πιστόλι? Τι ήταν, βαμβάκι? Πιστόλι το θέμα. Με πανιά τους διώχνανε. Ούστα που δώσαν τη μύγα. Τι, τους φύσαγαν νεροπίστολα? Τι ήταν όλα αυτά? Πάντως δεν ήταν όπλο, δεν ήταν πιστόλι. Πιστόλι είναι το. Ότι δεν σκοτώθηκε κάποιος χθες, δεν σκοτώθηκε. Να το πούμε ως θετικό, ναι, δεν είχαμε σκοτωμό χθες και να το λέμε κάθε μέρα αυτό. Άρα. Δεν έχει αφοπλιστεί μισός ματατζής. Μπορεί να αφοπλιστεί κάποιος ματατζής επειδή δεν έχουν να τους δώσουν όπλα. Άλλο έτσι αυτό, μπορεί ναι, να αφοπλιστεί. Ή φέρει το όπλο από το σπίτι σου, ας πούμε. Ναι, και δεν έχω και τέλειωσαν τα ανταλλακτικά, δεν ξέρω εγώ, οι σφαίρες. Το έχει μάνα μου στο πλυντήριο πιάτων, δεν μπορώ, τέτοια. Όχι, εγώ εννοούσα ότι δεν τους δίνουν τα απαραίτητα εφόδια σε όλη την αστυνομία. Μπορεί τώρα ατομικά ματατζής να το χάσει το όπλο και να είναι αφοπλισμένος, ναι, δεν αμφιβάλλω κτλ. Θες να μιλήσουμε αγγλικά? Όχι, αγγλοελληνικά. Αγγλοελληνικά. Του Τσίπρα, στρατηγάκης, τι? Γιατί βέβαια τον Τσίπρα κοροϊδεύουμε, αλλά όλοι έτσι μιλάνε να ακούσει. Και ο Άδωνης έτσι μιλάει. Όχι, ο Άδωνης έκανε ένα ωραίο. Δεν ήταν. Ξεκίνησε αγγλικά, αλλά έβαζε ελληνικές λέξεις. Γκρίκλις, το λεγόμενο. Δεν ξέρω αν είναι γκρίκλις. Ναι. Ήταν ελληνικά και αγγλικά μαζί. A lot of leftist students were shouting against the. Memorandum against the government of the Γερμανοτσολιάδες. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Γερμανοτσολιάδες. I don't know how to say it. In English. Make some small favors. Ρουσφέτη is the name in the Greek language. The referendum of July 15 was a little travesty referendum. Είδες. Travesty referendum. Δηλαδή το travesty και το Γερμανοτσολιάδες. Όχι, το είπε κανονικά το Γερμανοτσολιάδες. Α, ναι, το είπε κανονικά. Αυτό το Γερμανοτσολιάδες, τι δεν το ξέρει, δεν έχει καθρέφτη. Δεν υπάρχει στα αγγλικά, πώς να το πεις τώρα. Mirror. Όχι. Mirror Adonis. Μιλούσε σε άλλους. Α, δεν έλεγε τον εαυτό. Δεν πήρε το λόγο. Έλεος και εσύ τώρα αμέσως. Υιοθετήσετε τη Σιριζέικη αντίληψη. Τι είναι? Ωραία, δεν είναι θετό. Τι είναι? Έλληνας. Ξακριβωμένο. Νομίζω. Έχουμε δει τα δάχτυλα ποδιού. Γιατί. Μιλάει κανονικά ελληνικά. Άλλο μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά. Μωρά, πολύ μιλάνε ελληνικά. Με τις ταμπέλες που βάζατε εκεί σε όλους. Ότι. Να σου πω, ναι. Είναι τόσο Γερμανοτσολιάς όσο είναι και τούτοι εδώ. Εντάξει, το πάμε εκεί. Απλά επειδή λέμε για τον Άδων. Γιατί δεν μπορεί να είναι Γερμανοτσολιάδες αυτοί που έφεραν το 1-2 μνημόνιο και αυτοί που έφεραν το 3 τι είναι? Πατριώτες. Που το ψήφισε και ο Γερμανοτσολιάς όμως. Θα αποδειχθεί. Να τα λήξουμε λίγο. Πατριώτες δεν έχουμε κατά λίγο άρα. Όχι, όλοι ψηφίσαν ένα μνημόνιο. Ποιος δεν έχουμε πατριώτη? Μα και αυτοί θα σου πούνε λόγω πατρίδας το κάναμε για να σώσουμε την πατρίδα. Όλοι. Από όλες τις πλευρές. Και σώθηκε η πατρίδα. Σώθηκε αυτό που δεν έχει άλλο πλέον. Σώθηκε το νερό. Τη θεία από το Σικάγο πώς θα την έλεγε στα αγγλικά, άμα έπρεπε να εξηγήσει σε αγγλικό κοινό. Ο τίτλο τη ταινία. Ναι. Σικάγο Αντ. Chicago Ant θα την έλεγε. Ναι, Chicago Ant. Παρφέ Chicago. The Ant of Chicago. The Ant, για να δούμε πώς το πω, Άδωνης. I don't know how many of you have seen a movie, a very old movie with Βασιλιάδου, who was the Ant from Chicago. It was a movie that they were throwing some stamps and they were picking people in order to marry with their daughters. Να τη λοιπόν και η θεία του Σικάγο. Μιλάει σε αγγλικό κοινό και έπρεπε να τα εξηγήσει πολύ αναλυτικά. Where are you from? From here. From here. From here. Ναι. Όντως from here. Και επειδή καλά είναι αυτά, ο Άδωνης εν πάση περιπτώσει ελληνικά ξέρει και μιλάει καλά, Και επειδή το πήγαμε στη γλώσσα και μπλέξαμε και τους Γερμανοτσολιάδες και την Άντα από το Σικάγο και τις Στάμνς. Στάμνς. Που σπάγανε οι Στάμνς. Μα είπε το Στάμνς, Στάμνς. Πώς λέγονται οι Στάμνς. Η Τίτσερ. Στάμνς το είπε. Στάμ. Είναι λίγο δικά σου αγγλικά. Είναι λίγο, ναι, για να το πει έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί. Είναι και οι Στάμνς. Έρχονται από την αρχαιότητα μας, έρχονται οι Στάμνς. Τα ξέρει αυτά. Πίτσερ λέγεται, παιδί μου, την αρχαιότητα Στάμνς. Αλλά είναι ωραίο που το πες Στάμνς. Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο. Ναι. Δεν είναι πιο ελληνικό έτσι. Yes, yes, it is. Και εγώ, το όπως παλιά βάζανε όλα σε X. Στρωματέξ. Λιντιρέξ, Στρωματέξ. Στρωματέξ. Ναι. Και ήταν και οι καλλιτέχνες που οι τραγουδιστές το δεκαετίες του 60 που τραγουδούσαν σπαστά ελληνικά. Ναι, γιατί ήταν μόδα. Ενώ ήταν Έλληνες. Ήταν μόδα, ναι, σωστά. Ναι. Ήταν αυτό, ήταν ωραίες εποχές. Και οι ηθοποιοί. Γενικώς όλοι. Και οι ηθοποιοί, γιατί θυμάστε Ναθαναήλ στη διαφωστηνή. Με τη φίλη της την Ήρης. Την Ήρης. Την Ήρηδα, την Ήρης. Ήρης. Λοιπόν, επειδή είμαστε στη γλώσσα, το παίξαμε και χθες, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και σε μένα. Είναι η νέα ανανεωμένος Σιμίτης, μίλησε στο φόρουμ των Δελφών και έκανε σαρδάμα, αλλά όπως διαπίστωσα χθες σε μια πρόχειρη μελέτη, στο πόδι όπως γίνονται όλα, δεν κάνει πια σαρδάμα μέσα στη λέξη. Πού το κάνει. Κάνει όλη τη λέξη. Θέλει να πει άλλη λέξη και λέει άλλη λέξη. Ενώ παλιά θυμάστε, διόρθωνε μέσα στη λέξη. Ναι. Τώρα πια, ναι, το έχει τρέξει και κάνει. Έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο σαρδάμα. Ωραία. Και πάλι συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, παραδείγματος χάρη τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το γνωστό πρόβλημα των ιδιοκοπήσεων. Οι εταίροι θεωρούν ότι δεν τηρούμε τις υποσχέσεις τους και κολοσιεργούμε. Θα το εξηγήσω. Υπάρχουσες υστερικές και στενών και κρατών. Το κύμα αυτό της μετανάστευσης, το πλέγμα που έχει δημιουργηθεί από η μέχρι τώρα κοινή χωρία, πρέπει τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται βαθμιαία. Πρέπει να υπάρχει αυθαιρεσία. Πρέπει να υπάρχει προεργασία, η οποία κολλείεται γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αυθαίρετα κτίρια. Τότε υπήρχε και η σκέψη της αποκλειστικής προσφυγής στο Δέλτα Νιτάφα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε αυτά τα οποία συμφωνούνται ή μπορούν να πραγματοποιηθούν, να πραγματοποιηθούν πράγματα. Εδώ Ελληνοφρένια. Και αφού ακούσαμε έτσι και χορτάσαμε σαρδάμ Σιμίτη, έτσι ωραία. Είναι ωραίος. Πιο updated, ας το πούμε, δηλαδή, πιο ανανεωμένα σαρδάμ. Μα ήθελε να πει υστερήσεις και λέει υστερικές. Υστερικές. Τι σκεφτόταν. Με αυτό σκέφτηκε το μυαλό του. Αυτή την απορία είχα και εγώ χθες. Τι στο μυαλό του. Είδες που παλιά έκανε μέσα στην ίδια λέξη, ενώ τώρα κάνει όλη τη λέξη. Ναι, δεν τον έχω. Δεν είναι ωραία κορύφωση. Δεν το προλαβαίνει. Δεν πρέπει να βγαίνει πιο συχνά, να γίνονται φόρουμ συνέχεια για να ακούμε τις απόψεις του και καλά για τα υπόλοιπα θέματα, αλλά δεν μας νοιάζουν. Λέει εδώ ένας φίλος μεθυσμένος ή χαπακωμένος ήταν ο Σιμίτης όταν τα έλεγε. Όχι, ήταν ο Σιμίτης. Ήταν ο Σιμίτης μας. Που τον εκλέξαμε. Αχ, μα Σιμίτη μου, αγάπη μου. Δύο φορές δεν έχουμε εκλέξει το Σιμίτη. Μόνο. Ναι, λίγο μου φαίνεται. 96 και 2001, δεν ήταν, τι ήταν αυτό. 2000. 2000. Ναι, δύο φορές. Ναι. Ήταν μακροβιότερος. Για να καταλάβεις. Και καταλληλότερος και μακροβιότερος. Ήταν όλα. Ο Σιμίτης ήταν όλα. Και ικανός για όλα. Και ήταν και στην Ευμάρεια πρωθυπουργός. Και ξεχνάς αυτά. Κάποιοι κακεντρεχείς τώρα λένε αντί να είναι φυλακή ο Σιμίτης, συμμετέχει σε συνέδριο. Τώρα, εντάξει. Έλα τώρα. Το ευρώ. Σαν σήμερα κάναμε αίτηση, λοιπόν, αφού τα λέμε τα σαν σήμερα. Όχι να τα λέμε. Κάναμε αίτηση για να μπούμε στο ευρώ. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Και πότε μπήκαμε. Το 2001, πότε ήταν. Πότε κάναμε αίτηση. Ποια χρονιά. Δώσ' μου χρόνο. Και ποια χρονιά. Και ποια χρονιά. Θα σου το πω αμέσως. Λοιπόν. Ποιο λέει το τραγούδι της Σόνιας Θεοδωρίδου. Ναι, Μάριος Πλαγκούλης. Είναι νέα σύνθεση Τσίπρα, ρωτάνε. Όχι, όχι. Λόγω της άνοιξης. Όχι, δεν είναι. Είναι τα κανονικά. Λοιπόν. Το 2000 υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σιμίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Σε μια χρονιά μπήκαμε. 2001 την αίτηση και το 1 μπήκαμε. Ναι, μπήκαμε αμέσως μετά. Μπάμπαμ είναι έκριναν δηλαδή. Ναι. Δηλαδή τα πλαστά στοιχεία πάνε μπάμπαμ. Διαβάζω όπως το λέει το σαν σήμερα. Ναι. Έτσι το λέει και στη ζώνη του ευρώ και συνεχίζει. Καθυστερημένη κατά 2 χρόνια είναι η αίτηση, σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες και έγιναν εθνικές υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ, το Δίκη και το ΚΚΕ και το Δίκη, Τσοβόλας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά για δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός. Ωραία. Ο καθένας... Μια συνέπεια έχουν όλοι όμως. Αυτά μια που λέγανε, συνέπεια έτσι. Έχουν όλοι. Κάποιοι πέσαν και μέσα. Κάποιοι πέσαν και από μέσα. Από όλους αυτούς λοιπόν. Ο Τσοβόλας, ας πούμε. Ο Τσοβόλας και το κουκουέ, αφού μου λες για τον Τσοβόλα. Α, δεν είναι. Δεν άκουσε. Δεν άκουσε. Τον Τσοβόλα τον άκουσα. Όχι ότι έχει σημασία. Λείπει ο Τσοβόλας. Έχει μια μικρή σημασία στην πολιτική να πέφτει μέσα. Δεν το θεωρώ κορυφαίο. Αλλά είναι αυτό που έχει μια σημασία. Ναι, είναι και αστείο, εγώ σας τα έλεγα. Ναι, όχι, εννοείται το εγώ σας τα έλεγα. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί. Κάποιος το λέει. Ας πούμε και αυτό. Έτσι, αυτό. Τίποτα. Ένα χιλιοστό το αφήνουμε στην άκρη, πάμε στα υπόλοιπα γιατί είναι τέτοιος ο ρημαγδός. Ο Σιμίτης λέει είναι εξωγήινος που δεν έχει προγραμματιστεί καλά. Γι' αυτό γίνονται τα σαρδάμ. Ναι, αλλά κάτι να κάνουμε όμως. Να τον σετάρουμε. Δεν ξέρω. Τι δεν μπορούμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πρωθυπουργός μας. Defragment. Ένας εκεί της ΔΕΣΦΑ. Ναι. Ή του ΔΕΣΦΑ, το λένε. Πάμε σε κομμάτι λαϊκισμού τώρα. Πάμε ενότητα λαϊκισμού. Αύξησε 100.000 ευρώ. Ποιο τα αύξησε, ο εαυτό του. Ποιο ξέρει αν αξίζει. Αυτό ήθελα. Εγώ είμαι υπέρ αυτό. Ή απ' έξω ξέρουν ότι αξίζει. Εγώ ξέρω τι δουλειά κάνω. Εγώ θα τα αυξήσω. Και εγώ θέλω να αυξήσω στον εαυτό μου. Γιατί ο υποστράτηγο βγαίνει σύνταξη και σαν στρατηγό, α πούμε, παίρνει το ανώτατο. Αλαντάρα τη Παρασκευή. Αντίστοιχα κι αυτό. Μα έτσι δεν πάει. Μ' αρέσει που έχουμε λογικά επιχειρήματα. Δεν παίρνει ένα βαθμό παραπάνω πριν βγει στη σύνταξη. Το θέμα έτσι είναι ότι αυτά που λες τώρα, κάνα 5 εκατομμύρια τα αποδέχονται. Είμαι σίγουρος. Και κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τα λένε και σαν επιχείρημα. Κανονικότατα ναι. Τα λένε. Τα είπε ο Σταθάκης. Άκουσα το Σταθάκη να το ψιλολέει. Αν η κατηγορία είναι ότι πριν από τη συνταξιοδότησή του κάποιο υπάλληλο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προάγεται ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε. Όσο σας φορέ φιλοσοφικά θέλετε. Το έχουμε ανοίξει βρε Σταθάκι μου. Αυτό ότι γίνεται κάτι και να το συζητήσουμε ρε παιδιά αν είναι λάθος. Όχι τώρα το συζητάμε. Αν είναι το λάθος, συζητάμε όμως, τώρα. Ναι. Γιατί δεν λες αν είναι λάθος και λες να συζητήσουμε αν είναι λάθος. Αφού έχει ανοίξει το θέμα, άνοιξε. Πότε θα το συζητήσουμε. Είναι προϊστάμενος υπουργός. Οι από κάτω κάνουν πανηγύρι. Και υποτίθεται οι επάρατος και οι γερμανοτσολιάδες τα κάναν αυτά. Δεν τα κάνουν εδώ οι αριστεροί. Με ένα θέμα. Όχι, δεν τα κάνουν οι αριστεροί. Όχι, δεν τα κάνουν οι αριστεροί. Ότι δεν τα κάνουν οι αριστεροί, δεν τα κάνουν οι αριστεροί. Ότι μπερδεύεις. Δεν είναι αριστεροί. Ότι είναι. Τέτοια αριστεροί, ναι, είναι. Τέτοια αριστεροί είναι, ναι. Οι αριστεροί πάντως δεν τα κάνουν. Μα αυτή η αριστερά μπορεί να κάνει τέτοια. Α, ναι, αυτή η αριστερά. Αυτό είναι το αυτή θέμα. Η αριστερά. Αυτή η αριστερά. Σημείς, αυτή η αριστερά τη ευθύνη. 1925, σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ποιητής, το ξέρουμε, πολύ καλό, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αξίζει να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα. Πόσα κρυμμένα τη μαλαφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω με. μέσα στις φλόγες όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρακες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρακες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Και όλο το βράδυ είχε τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλο το βράδυ. Να τουιτάρουνε και να χασταγκάρουνε. Τα έχετε δει αυτά, να τα δείτε. Μετά ναι. τον αγώνα με την Μπαρτσελώνα, την είπε ένα στον άλλον. Είχε κάνει μια πρόβλεψη ο Κυριάκος ότι θα κερδίσει η Paris Saint-Germain σαν και καλά outsider. Έχασε. Άρα ότι και αυτό είναι outsider και έτσι θα έρθουν τα outsider στα πράγματα. Τάκ, τον ήπιε η Paris Saint-Germain 6-1. Το είδε ο άλλος. Χάρηκε το και του τη λέει ότι και καλά έτσι θα χάσετε κι εσείς. Και του λέει ο άλλος: δες τα στοιχεία της Ελστάτ, εσύ χάνεις από εκεί και κάτι τέτοια. Ναι. Έχουμε αντιπαράθεση τώρα σε όλους τους βαθμίδες. Το σύστριγκλο γίνεται. Αυτά κάνουν. Τώρα δεν ξέρω αν τα επιτέλεια. Μάτι μαλλί πήγαν να πιαστούν. Αν θα είχε ένα ενδιαφέρον αν οι ίδιοι το κάνανε αυτό. Είτε μάλλον τα επιτέλεια. Δεν το μάθουμε. Ναι. Προφανώς με εντολή ή με άδειά του. Δεν νομίζω να. Τι με εντολή. Πρόεδρε, να τσακωθώ με τον Κυριάκο στο Twitter. Ναι, κάντε. Άστα το κάνω εγώ. θα είπω. Ο Τσίπρας κι αλλιώς ξενυχτάω τώρα εδώ με το φλαμπουράρι και βλέπουμε τον αγώνα. Είναι μια άλλη. Σε ένα άλλο επίπεδο κινήθηκε. Ναι. Ελπίζουμε και να συνεχιστεί αυτό ο διάλογο. Αυτός ο διάλογος να συνεχιστεί για να... και για τα μνημόνια που ψήφισαν. Και αφού το φέρνουν στο σήμερα και σε αυτά που απασχολεί την νεολαία και τον κόσμο, όπως είναι το Twitter Survivor, και αυτά. Ναι. Δηλαδή να πάνε στο Survivor. Δεν τα βρίσκουνε στο Survivor. Στα σχοινιά ο Κυριάκος και ο Αλέξης. Όχι, εγώ εννοούσα. Τι γνώμη έχει για τον Τζανκ, τον Ορέστη, ο Τσίπρας. Ακούγονται διάφορα. Τον Κινέζο Θεσσαλονίκιο. Ναι. Για τον Πάνο. Που τον βρίζουν όλοι. Τον μάνατζερ Ράγκμπι. Ποιο Πάνο. Τον πρώην μισθοφόρο. Ποιον? Τον πρώην μισθοφόρο. Τι έχει να λέει, ας πούμε, ο Κυριάκος που είναι. Νιν, τι? Νιν, δεν ξέρω, είναι νιν. Ξέρω, ο Κυριάκος. Μη φέρει τον μικρόφωνο, παιδί. Αφού είναι μισθοφόρος, ο πρώην, δεν είναι νιν. Και ο Κυριάκος είναι μισθοφόρος νιν. Ο Κυριάκος είναι ο επόμενος, δυστυχώς για όλους. Σαν σήμερα επίσης το 21 γεννιέται ο Δημήτρης Χόρν. Αφού το πήγαμε έτσι με τις γεννήσεις. Και είναι και ότι πρέπει για καθάρισμα αυτιών γενικότερα. Ναι. Σας αποχαιρετούμε με αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα αγριώτα γέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει.